foarte sensibil. Și eu am pățit la fel, nu puteam să mănânc sau să beau rece. Până la urmă, medicul dentist mi-a recomandat la Lacalut White and Repair. La Lacalut White and Repair conține hidroxiapatită, componentul principal din smalțul dentar. La Lacalut White and Repair albește dinții fără a deteriora smalțul. La Lacalut White and Repair, cel mai bun pentru mine. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Europa FM, este ora 7. Ioana Brăsur, capitanul, prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Accident grav în zorii zilei la ieșirea din București spre autostrada Soarelui. Un microbuz a căzut în Dâmbovița. Trei persoane, între care un copil, și-au pierdut viața. Două victime au fost extrase cu leziuni incompatibile cu viața. Un copil a fost extras în stop cardiorespirator, pentru care s-au practicat manevre de resuscitare, din păcate fără rezultat. Celelalte victime au fost transportate la spital. Aglomerație la Pașapoarte, programul de lucru a fost modificat în perioada mini-vacanței de Sfânta Maria. Luni 14 august vor lucra cu publicul serviciile de Pașapoarte din 12 județe. În patru dintre acestea, Galați, Maramureș, Mureș și Vaslui, se va lucra și marți 15 august. USR a decis, formațiunea se va poziționa împotriva referendumului inițiat de Coaliția pentru Familie. Și migranții din Orientul Mijlociu încearcă să ajungă în România și pe Marea Neagră. O navă a fost interceptată de polițiștii de frontieră în apropiere de Mangalia. Din primele verificări a reieșit faptul că nava în cauză era condusă de doi bărbați, un cetățean bulgar și un cipriot, iar la bordul ei se aflau 69 de persoane din Irak. Ascultați știrile Europa FM. Accident grav în această dimineață la ieșirea din București spre autostrada Soarelui. Un microbuz a căzut în Dâmbovița. Trei persoane, între care un copil, și-au pierdut viața, alți șase oameni au fost răniți. Cum s-a întâmplat totul, aflăm de la Elena Tudor. Accidentul a avut loc în jurul orei 3:30 în această dimineață la intersecția Spraiului Unirii cu centura București la ieșirea către autostrada Soarelui. Din primele date reiese că șoferul a pierdut controlul volanului la intrarea pe șoseaua de centură. Până la sosirea pompierilor, câțiva oameni aflați la fața locului au încercat să-i salveze pe cei aflați în microbuz. Medicul Maria Trușca afirmă însă că trei oameni și-au pierdut viața, printre ei și un copil. Alți șase oameni au fost răniți. Două victime au fost extrase cu leziuni incompatibile cu viața. Un copil a fost extras în stop cardiorespirator, pentru care s-au practicat manevre de resuscitare, din păcate fără rezultat. Celelalte victime au fost transportate la spital. La această oră, polițiștii de la Brigada Rutieră se află la fața locului și dirigează traficul, spune Paul Ulieru de la Centrul Infotrafic. Pe drumul național, centura București, la intersecția cu Splaiul Unirii, traficul rutier se desfășoară dirijat de polițiști din cauza unui accident rutier. Un autoturism prevăzut cu 9 locuri, inclusiv cel al conducătorului auto, a căzut în râul Dâmbovița. Nu se cunosc deocamdată cauzele producerii accidentului, pentru că cel aflat la volan nu a virat în intersecția cu centura capitale, este posibil ca acesta să fi fost obosit. Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz pentru a stabili cum a putut ajunge microbuzul în râul Dâmbovița. Legea vaccinării, 150 de persoane au manifestat aseară în Piața Victoriei din capitală împotriva proiectului, care prevede obligativitatea imunizării copiilor. Circulația rutieră nu a fost afectată, iar protestul s-a încheiat după nicio oră cu rugăciuni cântate de participanți. Unii manifestanți au venit împreună cu copiii, spun că proiectul de lege privind vaccinarea obligatorie este ilegal, neconstituțional și abuziv. De asemenea, protestatarii au declarat că familia crește copiii, nu statul, și că un copil e mai bine îngrijit de părinți decât de politicienii corupți. Potrivit proiectului legii vaccinării, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2019, sancțiunile pentru părinții care refuză imunizarea copiilor merg de la avertisment până la amenzi de 10.000 de lei. Înscrierea în unitățile de învățământ este condiționată de efectuarea vaccinurilor. Programul de lucru al serviciilor publice de Pașapoarte a fost modificat în perioada mini-vacanței de Sfânta Maria pentru a preveni aglomerația din prima zi lucrătoare de după. Astfel, serviciile de Pașapoarte din 12 județe și București vor lucra cu publicul astăzi, pe 14 august, în timp ce în 4 din aceste județe se va lucra și mâine. Adriana Sârbu. Luni 14 august vor lucra cu publicul serviciile de Pașapoarte din 12 județe. Este vorba despre Bacău, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Galați, Iași, Ilfov, Maramureș, Mureș, Satu Mare, Teleorman și Vaslui. În patru dintre acestea, Galați, Maramureș, Mureș și Vaslui, se va lucra și marți 15 august. În Prahova și Timiș se va lucra sâmbăta viitoare, pe 19 august. Pentru a elimina cozile și a reduce timpul la ghișee, se pot face și programări online pentru depunerea cererilor de eliberare a pașapoartelor simple. Trebuie să știți și că taxele pentru eliberarea pașaportului se achită în numerar, la casieriile trezoreriilor, dar și prin mandat poștal, la orice oficiu sau online, în sistem internet banking, prin virament către conturile deschise de către fiecare prefectură. Carmen Dan, ministrul de interne, este criticată pentru cozile interminabile din fiecare vară de la ghișeele pentru eliberarea pașapoartelor. Reprezentanții Federației Asociațiilor de Români din Europa amenință că dacă aceasta nu va rezolva problema, vor depune o plângere penală împotriva ministrului. Nu toată lumea este în vacanță zilele acestea. Peste 9.000 de polițiști asigură ordinea publică. Numai vineri și sâmbătă au fost constatate peste 1.500 de infracțiuni. S-au dat peste 15.000 de sancțiuni contravenționale. Au fost reținute peste 1.000 de permise de conducere și au fost retrase aproape 300 de certificate de înmatriculare. Peste 4.800 de pompieri sunt pe poziție în această perioadă. De asemenea, 80 de salvatori sunt prezenți pe autostrăzile A2 și A4, gata să acorde primul ajutor dacă va fi nevoie. Ne spune mai multe Florentina Mihăiță. Dat fiind că marți, când ia adormirea Maicii Domnului, va fi hram în multe biserici, pompierii au verificat lăcașurile de cult și au instruit personalul pentru a preveni incendiile. De asemenea, au controlat hotelurile și pensiunile de la munte și de pe litoral pentru a se asigura că sunt respectate măsurile privind protecția la incendiu. În zonele în care sunt organizate festivaluri și sărbări, se vor afla permanent echipaje de intervenție pentru stingerea incendiilor și acordarea primului ajutor. Pe autostrăzile A2 și A4 vor fi 10 de salvatori cu autospeciale de descarcerare și acordarea primului ajutor. Cei care vor merge la iarbă verde, la un grătar, sunt sfătuiți să aprindă focul doar în locurile special amenajate, cât mai departe de vegetație și în niciun caz dacă bate vântul. Înainte de a pleca, trebuie să stingă focul. Ascultați știrile Europa FM. România a înmatriculat în primele 7 luni ale acestui an de 7 ori mai multe mașini second-hand decât în aceeași perioadă a anului trecut. Așa arată datele oficiale ale Direcției de Înmatriculări Auto. Motivul creșterii spectaculoase în matriculărilor de mașini second-hand este eliminarea taxei de mediu. Are detalii Alexandra Stănescu. Peste 350.000 de autoturisme second-hand au fost înscrise în circulație în România în primele 7 luni ale acestui an. Statisticile arată că până la sfârșitul lunii trecute, înmatriculările de autoturisme rulate au sărit de 62% comparativ cu luna similară din anul precedent. Astfel au fost înregistrate doar în iulie peste 40.000 de mașini. În intervalul ianuarie-iulie 2017, cele mai multe autoturisme rulate înmatriculate au fost din gama Volkswagen, Opel, Ford, Audi, BMW, Mercedes, Renault, Skoda, Peugeot și Seat. Motivul pentru care românii înmatriculează mașini rulate este acela că a fost eliminată taxa de mediu. Poate de aceea românii nu se înghesuie să înmatriculeze și mașini noi. Anul acesta, în primele 7 luni, au fost înregistrate doar cu 22% mai multe autoturisme noi față de perioada anului trecut. Parcul auto național din România depășea anul trecut 7 milioane de mașini, dintre care peste 1 milion erau înmatriculate doar în București. În jur de 300.000 de mașini sunt vechi de peste 6 ani, tot atâtea au o vechime între 11 și 15 ani și aproape 200.000 de mașini au peste 20 de ani de uzură. Dintre acestea, 3 milioane de autoturisme au motor diesel, în timp ce peste 3.300.000 motoare pe benzină. 140 de localnici dintr-o comună buzoiană s-au trezit că au de restituit primăriei banii cu care au fost plătiți pentru diverse activități comunitare desfășurate în trecut. Oamenii au fost plătiți fără să fie angajați, iar Curtea de Conturi a declarat ilegale aceste cheltuieli. Ne explică această situație Cătălina Jingoiu. Bun găsit! Primăria Comunei Brădeanu a notificat recent circa 140 de localnici să restituie sumele pe care le-au încasat în perioada 2011-2014 în contul unor lucrări comunitare pe care le-au efectuat. Unii au lucrat la școli, alții au zugrăvit sau au vopsit, au lucrat la centrala termică sau au desfășurat alte activități în folosul primăriei. Sumele cu care au fost plătiți au fost medie de 500 de lei pe lună. Adunate însă au constituit un prejudiciu de circa o jumătate de milion de lei constatat de Curtea de Conturi. Asta pentru că oamenii nu au avut nicio formă de angajare și au fost plătiți de la bugetul local semnând tabele întocmite de primărie. Unii dintre localnicii notificați au de restituit sume care ajung la 20.000 de lei și spun că vor ajunge probabil să fie executați silit. Din Buzău, Cătălina Jingoiu, Europa FM. USR a decis, formațiunea se va poziționa împotriva referendumului inițiat de Coaliția pentru Familie. Rezultatele consultării făcute în cadrul partidului arată în felul următor: 82,5% dintre membrii formațiunii consideră că USR trebuie să se poziționeze împotriva inițierei de modificare Constituției în ceea ce privește redefinirea definirea familiei. Referendumul intern din USR s-a încheiat azi noapte la ora 24. Din totalul de 1828 de membri au votat 1453. Rezultatele referendumului intern vor fi validate de Biroul Național al USR, care se reunește în ședință astăzi. Ascultați știrile Europa FM. Pentru prima dată în ultimii 2 ani, migranții din Orientul Mijlociu încearcă să ajungă în România și pe Marea Neagră. O navă cu 69 de migranți din Irak a fost interceptată ieri de polițiștii de frontieră în apropiere de Mangalia. Anca Grădinaru. Polițiștii de frontieră au interceptat nava în apropierea țărmului românesc al Mării Negre, la 10 mile marine de Mangalia. În embarcațiunea sub pavilion turcesc, polițiștii au găsit și 29 de copii. Toți migranții clandestini au primit asistență, spune la Europa FM purtătorul de cuvânt al gărzii de coastă, agentul principal Ionela Pasat. Din primele verificări a reieșit faptul că nava în cauză era condusă de 2 bărbați, un cetățean bulgar și un cipriot, iar la bordul ei se aflau 69 de persoane din Irak. Polițiștii de frontieră, sub coordonarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, efectuează cercetări. Ultima navă cu migranți clandestini la bord a fost interceptată de autorități în 2015. De atunci, migranții au preferat să intre în România din Serbia. În acest an, prin vestul țării au intrat ilegal de 3 ori mai mulți fugari decât în prima parte a anului trecut. Atac în Burkina Faso, 17 persoane au fost ucise și 8 au fost rănite într-un atentat terorist în centrul capitalei Republicii Ouagadougou, relatează presa internațională. Potrivit martorilor, 3 bărbați înarmați au deschis focul asupra persoanelor aflate în fața unui hotel și a unui restaurant. Centrul orașului a fost izolat de armată, iar ambasada americană și-a avertizat cetățenii să evite zona. Există temeri că la originea atacului s-ar afla o grupare afiliată Al-Qaeda. Știrile din sport acum. Bună dimineața, Vasile Constantin! Bună dimineața! Dinamo a fost învinsă cu 2-1 în deplasare la CSM Poli Iași în etapa a 6-a a ligii 1 într-un meci încins. Nemeț a deschis scorul din minutul 9, apoi Chizito a egalat în minutul 80 și Jos Santos a adus victoria ieșenilor în prelungiri. Nemeț a deschis scorul în minutul 9, Chizito a egalat în minutul 80 și Jos Santos a adus victoria ieșenilor în prelungiri. În minutul 74 de la Dinamo a fost eliminat Nedelcearu pentru al doilea galben, iar în minutul 80 a fost trimis la vestiare și Camer Kaka de la Poli Iași, care a primit de asemenea 2 cartonașe. Dinamo stă pe locul al 6-lea cu 9 puncte, urmată de Poli Iași pe 7 cu 8 puncte. Tot aseară, FC Botoșani a bifat prima înfrângere după 5 etape învinsă în deplasare la CSU Craiova, scor 1-0. Golul a fost marcat de Zlatinski. Oltenii a urcat pe locul al 3-lea cu 12 puncte, iar FC Botoșani a căzut de pe prima poziție, depășită de CFR Cluj, care are tot 13 puncte și va juca diseară la Sepsi Sfântul Gheorghe de la ora 21 în încheierea rundei. În penultima partidă, de la ora 18:30, Gaz Metan merge la FC Voluntari. Real Madrid a devenit mare favorită la câștigarea Supercupei Spaniei după ce a învins-o în primul tur cu 3-1 în deplasare pe marea rivală FC Barcelona. Scorul a fost deschis în minutul 50 când Piqué a deviat o centrare în propria poartă, iar Leo Messi a egalat în minutul 77 dintr-un penalti obținut ușor de lui Suarez. Cristiano Ronaldo și-a readus echipa în avantaj în minutul 80 cu un șut plasat la vincul de la marginea careului, însă peste doar 2 minute a fost eliminat pentru simulare după un duel cu un adversar în careul catalanilor. Tabela a închis-o Asensio în minutul 90 cu un șut puternic sub transversală la capătul unui contraatac. Să mai spunem că brazilianul Neymar, plecat de la Barça, a debutat en fanfare în Franța cu un gol și o pasă decisivă pentru Paris Saint-Germain în victoria 3-0 cu Guingamp. Radu Ștefan a câștigat Supercupa Italiei cu Lazio Roma după o victorie dramatică 3-2 contra lui Juventus. Pe stadionul Olimpico, lațialii au avut 2-0 dintr-o dublă a lui Immobile, iar torinezii au egalat după ce Dybala a marcat tot de 2 ori în minutele 85 și 91. Echipa din capitala Italiei și-a adjudecat trofeul în minutul 93 cu un gol înscris de Murgia. Radu Ștefan are 4 trofee cu echipa romană, 2 cupe și 2 supercupe începând din 2009. Elina Svitolina, jucătoarea ucraineană care a eliminat-o pe Simona Halep în semifinale, a câștigat până la urmă trofeul la Toronto. Aflată pe locul al 5-lea mondiale, a depășit-o în finală pe daneza Karolin Wozniacki, scor 6-4, 6-0. Meciul a durat o oră și 17 minute după ce în fața lui Halep câștigase într-o oră și 10 minute cu 6-1, 6-1. Știrile Europa FM, la final, temperaturi normale pentru această perioadă din an în mare parte din țară. Maximele vor fi astăzi între 23 de grade în nordul Moldovei și 31-32 de grade în sudul Olteniei. Averse și descărcări electrice vor fi locale în regiunile estice și sud-estice și pe arii restrânse în zonele centrale. Nori astăzi în București, în timpul zilei, când vor fi posibile ploi de scurtă durată și descărcări electrice, temperatura maximă va fi de 29-30 de grade în capitală. Până la 10, suntem alături de Sorin Niculescu. Bună dimineața, bine v-am găsit! Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. Trooper, trooper, beams are gonna blind me, but I won't feel blue like I always do. Cause somewhere in the crowd there's... Tired of everything. When I called you last night from Glasgow, all I do is sit and sleep and sing, wishing every show was the last show. So imagine I was glad to hear you coming. Suddenly I feel alright, and suddenly it's gone. And it's gonna be so different when I'm on the stage to remind. Lights are gonna find me shining like the sun, smiling, having fun, feeling like a number one. You're like a super trooper. Things are gonna blind me, but I won't feel true like I always do. Somewhere in the crowd there's you. Of your friends, how can anyone be so lonely? Part of a success that never ends. Still I'm thinking about you only. There are moments when I think I'm going crazy, but it's gonna be alright. Everything will be so different when I'm on the stage tonight. Super trooper, lights are gonna find me shining like the sun, smiling, having fun, feeling like a number one. Tonight the super trooper beams are gonna blind me, but I won't feel blue like I always do. Somewhere in the crowd. So I'll be there when you arrive. The sight of you will prove to me I'm still alive. And when you take me in your arms and hold me tight, I know it's gonna mean so much to you now. Like a super trooper, lights are gonna find me shining like the sun, smiling, having fun. Talk. Super Trooper, 7:19. Bună dimineața de la Europa FM. Deschidem împreună o nouă săptămână. Sunt Sorin Niculescu. Până la ora 10 dăm și astăzi deșteptarea de ediție de vară la Europa FM. O zi de august în care valorile termice se vor situa în sfârșit în jurul celor normale pentru această dată. Maximele astăzi se vor încadra